Աշխատանքները հիմնականում ձեռագործ աշխատանքներ են 1952 թվականից, ամենահինը 52 թիվ, ամենանորը 61։ Ինչպես են սրանք փրկվել, ինչպես են պահպանվել։ Միայն սնդուկներում են պահվում այսօր, թե օգտագործվում։ Չէ, այսօր սնդուկներում, բայց ժամանակին սրանք տան ամենագլխավոր, ամենագեղեցիկ զարդերն էին։ Այսօր մենք կորցրել ենք այդ մշակույթը։ Չէ, երևի, չէ։ Կան ասեն գյուղում կանայք, ովքեր զբաղվում են ասեղնագործությամբ, ովքեր այսպես այդ ակտիվ աշխատանքներ են անում։ Կա, հիմի կա երիտասարդությունը զբաղվում են։ Այ օրինակ սա իմ աղջիկս է։ Նոր ասեղնագործում, նորից մշակույթ է մտավ, որպես գոտի։ Մամուս ձեռագործն է, իր ամուսնության օրն ամուսնու անունը եւ իր անունը միացրել է Արաքսիա Խորեն։ Մասալա ձեռագործը հիշատակ, սրբության նման պահում է, պահում է որպես մորս հիշատակ։ Ինքը օգտագործել է, ես էլ եմ տեսել օգտագործած, բարսերի վրա էլ եմ գցել, աչքի լույսի նման պահել է, հիմա ես եմ, սա էլ իմ գլխատակիս դրած է եղել։ Ես փոքրի բարձկը նորացնի բարձա որպես հա ասամ խնդրում ասամ ինքը ես բահի օրինակ դուք գիտեք ինչպես են կոչվում այս ասեղնագործությունների տարբեր ոչերի աշխատանքը ոչերը մայրս գիտե ես չեմ հարցրել աշխատի տունն այսօր ինչ կարորիայով է ապրում կամ երեխաները գալիս են երեխաները տունը խնդրում են բայերք են մասնակցել աշխատի տան խաչմերուկին են ցանկանում մասնակցել աշխատային ես տրնդեզն կազմակերպում նոր տարին եք ձմեր պապու մամուշկա ասում եք ցանկ մայրիկի ձեռքի աշխատանքը։ Փոխանցել է ձեզ, այ ուզում եմ տեսնել։ Ես ցանկացել եմ ձելին մշակույթային դիրքեր ունի, բայց չեմ փոխանցել։ Այս ժամանակ չլա թարթին քելերը չկա, բայց աղջիկը ցանկացել է, ասի թե դինձ սովորեցրու։ Այս ժամանակ է պահանջում արտինները։ Կարծում եք մեր նախնիներն ավելի շատ ժամանակ են ունեցել, քան մենք։ Մասնագիշերն են քրալ աշխատանքից հետո։ Ոմատա հիմա ավելի են ցանկացած պատրաստ վերցնում են։ Մի քիչ ծուլիցն ավելի նրատիրապես ասեն այս ժառանգությունը մենք կորցնում ենք բայց մայրս ասում ավ աշխատանքից ողնած գալիս է եւ վերջում երիկո նլամպի լույսի տակ ձեռագործում ենք ես քնտրում եմ յուղում շորում դիամանտից ճարում եմ Արցախում զբաղվում եմ ազգային տոների վերականգնումով, արդեն 6 տարի է, փորձում եմ մեր պապերի ավանդույթները վերադարձնել, փոխանցել սերունդներին։ Կոնկրետ ինչ ավանդույթներ։ Ինչ եք հասցրել արդեն վերականգնել։ Մենք վերականգնում ենք ազգային տոները, ավանդական ամանոր ենք նշել 3 տարի շարունակ, Արցախյան ամանոր, առաջին տարին Խաչմաչում, 2 տարի Ծմակահողում, Գանձասարում Վարդավառ ենք նշել։ Ասացիք ավանդական ամանոր։ Երեխաները կալանդոս երկելով շրջում են տնեցտուն, քաղցրավեն նիքի հավաքում տներից, որ տուն ոչ չմտան այդ տարին, այդտեղ բարեբեր չի լինի, հա, իրենց ընտանիքի համար բարեբեր չի լինի, հաջողություն չի լինի։ Դպրոցի երեխաներ։ Չէ, ես տարբեր տեղեր եմ հրավիրում են, Ծմակահողի գյուղապետն է 2 տարի հրավիրել, մի տարի Խաչմաչինը։ Այսօր ինչ աշխատանք է ստանում։ Չէ, իմը միայն նա է, նա այն էլ մայրիկիս գործն է, այն հրեշտակները, ինքը շատ վաղ, ասենք 25 տարի է ինքը չկա, այդ հրեշտակներն էլ երիտասարդ ժամանակ։ Այն առաջի ասեղնագործությունն է, հրեշտակները սկիզն են բարձրացնում։ Սովորել եք, մայրիկը սովորեցրել է ձեզ ասեղնագործը։ Տանն եմ սովորել, մայրիկն է փոխանցել, ինքը հայրենադարձ է եղել, ինձ ավանդույթները լավ փոխանցել է։ Որտեղից արմատներով։ Արմատներով Աֆյոն Քարիսարից։ 15 թվին գաղթել են։ Ահա, Շարայսարի մոտ է։ Ահա, ահա։ Անդրանիկի ծննդավայրն, հա։ Չէ, մեր Աֆյոն Քարիսար, իրենք էլ են շատ հարուստ ասեղնագործություններ ունեցել։ Մայրիկս ուներ չպահպանվել։ Ձեր չեն համապատասխանում։ Հա, սա ես եմ պատրաստել։ Հակուսն եմ ես կարել, հա, տեսնում որ տարազային։ Դա ինչու՞ է, հա, զարդանախշին ու հակուստի դետալները այդքան էլ չեն համապատասխանում։ Արցախյանին չեն համապատասխանում, ազգայինի մեջ է։ Ի՞նչ է դա այդպես հավատարիմ։ Դե, այսօրվա համար է։ Դա կազմում։ Միայն ծեսերի ժամանակ։ Այսօր Մարիամ, մենք կորցնում ենք այս արվեստը։ Փորձում ենք փոխանցել։ Մեծ աղջկա սովորեցել է եւ ասեղնագործել գիտի եւ հելունագործել գիտի։ Փորձում են փոխանցել, հա, ոչ միայն սեփական երեխաներին, այլ նաեւ աշակերտներին։ Ինչ են տալիս սրանք մեզ։ Տալիս են այն, որ մենք ճանոթանում ենք մեր արմատներին խորապես։ Իմանում ենք ինչով են զբաղվել մեր պապերը, ինչեր են օգտագործել կենցաղում։ Փորձում ենք նաև օգտագործել։ Դառնալ մահապան ու շարունակողը, հա, նաև փոխանցողը։ Եկեք կանայք իմ հայրենի չմոտանանք արհեստները նախնիների, եկեք նորից գորգեր գործենք նախշազարդով մեր պապերի, եկեք նորից գուլբա գործենք զարդ նախշերով մեր տատերի, ու խուրջին չանթա գործենք, որ պապիկը հանդրտանի, եկեք կթալ շերեփ սարքենք պապիս նման, այդ շերեփով խաշիլ եփենք տատիս նման, չորաթանի թանը լցնենք, խաշիլ ուտենք պապիս նման, եկեք քույրեր չմոտանանք ուտեստները մեր տատերի, բակմազ եփենք, ացիկ եփենք, չամիչ պահենք տատիս նման, եւ վերջապես խլեխ հագնենք, պալի դնենք տատիս նման, որ Արցախը հավեր ժապտի, ուրախ հիշի նախնիններին։ Նախարարության կողմից օրվա նվիրված հիմնական միջոցառումը երկու անվանակարգով՝ Տատի սնդուկը եւ Իմ նախնիները։ Տատի սնդուկը նպատակն է վերհանել մեր այն ազգային արժեքները, որ այսօր մեր երկրամասում կան եւ հազվագյուտ ցանմուշներ են դարձել, կարելի ասել, դրան ձեռագործ աշխատանքներն են եւ այն բոլոր հնությունները, որ ազգային արժեք են համարվում։ Իսկ Իմ նախնիները առաջի անգամ են ներկայացվում լուսանկարների ցուցահանդեսայինքը, փորձել ենք ներկայացնել մոտ 70-80 տարվա լուսանկարներ, ներկայացնող մեր ազգային տարազով տատիկների, պապիկների, ասենք որևէ բան պատմող լուսանկար, հենց այնպես լուսանկար չլինի, մոտ 70-80 տարվա պատմություն։ Մեզ հաջողվել է արդեն որպես առաջին անգամ այդ նկարները հավաքագրել մեր հանրապետությունից։ Ինչ վերաբերում է մնացած հանգարաններին, ասեմ, որ ակտիվորեն ամեն տարի մասնակցում են միջոցառմանը եւ ամեն տարի նախորդ տարիներին գերազանցող նոր միջոցառումներ, նոր իրադարձություններ են ներկայացվում։ Հանրապետության տարբեր շրջաններից մասնակցել են, բացի Քաշաթաղից, մնացած բոլոր շրջանները, մոտ 38 համայնք մասնակցում է ցահանդեսին։ Կարողացել եք բարձել ձեզ համար այստեղ ամենահին։ Իհարկե, մենք ունենք այստեղ մասնագետներ մեր պատմության թանգարանում, նաև այդ մասնագետները կնային եւ մասնագիտական աչքերով եւ այն բոլոր ցուցանմուշները, որոնք իրոք շատ մեծ արժեք ունեն եւ մենք ճունենք թանգարանում, թանգարանի համար ձեր կբերեք այդ ցուցանմուշները, լինի դա գորգ, ձեռագործ աշխատանք, թե առանձին անհատներ էլ ճիշտ ասած գալիս է կրկրվում են արժեքով, բայց մենք ունենք այստեղ ցուցանմուշներ, որ կարելի է ձեռք բերել հանգարանի համար։ Ասեղնագործության սկավանոթների բուրտմանելու, գզելու այդ հարմարանքներից ունենք։ Ինչ է կարծում մեր տատերի արվեստն են շարունակում են, դառնում են կապես մեր ժառանգությունը, նոր սերունդ, ինչպես է։ Իհարկե, դա միշտ էլ եղել է մեր ժառանգության անբաժանելի մաս, այս հնությունները, եւ այսօր առավել եւս մեծ ուշադրություն է դարձում, եւ ես նկատում եմ տարեստարի ինչքան է նոր սերունդը հետադարձ հայաց գցում այդ ժառանգությանը եւ փորձում են նմանատիպը նոր ձևերով արդեն ինքը պատրաստել։ Հիշեցնում ենք եթերային ձեր ուղեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Մայիսի 28-ին լրացավ Հայաստանի առաջին հանրապետության 99-ամյակը։ Տոնի արթիվ ձերունք ընդրության ենք առաջարկում քաղաքական գործիչ, գրող, Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Ավետիս Ահարոնյանի Սարդարապատի ճակատամարտին նվիրված խոհագրությունից հատվածներ։ Ասենք, որ հենց նա է Հայաստանի կողմից ստորագրել Սևրի հաշտության պայմանագիրը։ Անվանի գործիչը շուրջ 40 տարվա քաղաքական գործունեության զուգահեռ զբաղվել է գրական գործունեությամբ։ Հեղինակ է 10 հատորով տպագրված պատմածկների, վիպակների, վեպերի, գրական, քաղաքական ուսումնասիրությունների։ Աշխարհի մեջ չկա մի ուրիշ ժողովուրդ, որ այնքան ուշգին, այնքան մտերիմ կերպով կապված լինի իր հողին, որքան հայը։ Ես իմ ազգը չեմ համեմատում ոչ մեկ ազգի հետ, և հայը ոչ մեկ ուրիշ ազգի առջև գլխարկը հանելու պետք չունի, գրել է Ավետիս Ահարոնյանը։ Մայիս 25-26, Սարդարապատ։ Եվ այն գիշեր հայոց աշխարհի երկու հսկանները, Մասիս և Արագած, մեկը մռայլ ու ահարկու, մյուսը պարավ կաթուգին մայր, նայում են իրենց ոտքերի տակ հեղ-հեղվող անցքերի։ Դարերից ի վեր առաջին անգամն է իրենց զավակների այս մրրկաշունչ ընդվզումը թշնամիների դեմ։ Արարատյան դաշտը թնդում է ահեղ բախումներից, Արաքսը փրփրում նժույգի պես ծարս ելած իր ալիքներով, կատաղորեն իր կուրսքն ցեցում ու հավար կանչում։ Մասիսի այրերից սանձակոտոր հողմերն են դուրս պրծել ու սուրում են դաշտերի վրա, մտրակելով խավարը, ոռնում են ու ճչում սրտապատառ։ Արագացի կատարին մի ամպ է խտանում, և աստղերը երկնքում մեղմիվ շշնջում են իրար հայոց աշխարհի հեքիաթն անցայր։ Եվ վարուն գրիվ է անուղորմ ու արյունահեղ, երկու բանակներն իրար են պլլված, որպես երկու վրիժածարավ վիշապներ։ Արևը բարձրացավ, լույսի ոսկե ցնցուղները արար աշխարհոցեցին։ Դաշտերում ու այգիներում մայիսն ինքն իր մով հարբած էր, և մի երկ մեն-մենակ գալարվում էր մի հսկա թթենու տակ։ Սարդարապատում կռվող սիրած յարի երգն էր այն։ Ով աստվածային հաղթություն, մարաթոնի քո ավետավեր պատանին, քո շքեղ հայտնության լուրը շրթունքին, քեզնից թե վեր առավ ու սլացավ աթենք, մի հատիկ կանչով երջանկություն սփռեց մի ամբողջ ժողովրդի գլխին և մարեց շնչասպառ։ Քո տեսիլքի մեծությունից հարբած նա էլ չուզեց ապրել։ Ով թևավոր ոսկեփետուր հաղթություն, դու, որ գիտես ժողովուրդների ճակատից ստրկության մուրը սրբել քո բոցեղեն շնչով և կորաքամակ թշվառ մարդու մեջ բանական ազատ էակը բարձրացնել, դու, որի համար ազգերը հազար տարի մոխիրների վրա նստած լալիս են ու կուրծ կծեցու մի օր խնդալու հույսով, դու, որի ոսկեճաճանչ զրահի փայլը արևի պես է շողշողում և բախտերի ճամպան լուսավորում հավերժության մեջ։ Դու ով միակ աստված, պարտասված անհուն ցեղերի, դու համակ փառք, իմաստություն ու արդարություն, և դու մի օր հայտնվեցիր Արաքսի ափերին, որպես ազատության փողփողում արշալուս։ Ծերունազարդ հրամանատար Նազարբեկյանի կոչը։ Լավ գիտեք, որ եթե այժմ զենքով չկարողացանք պաշտպանել մեր ազատությունն ու ստացվածքը, ապա մենք արժանի չենք գոյություն ունենալու որպես ինքնուրույն ազգ։ Եվ այն ժամանակ վայ մեզ ու մեր հետնորդներին, մեր որդիներն ու թոռները միմիայն անեծքով կհիշեն մեզ։ Այս կոչը համաշխարհային պատերազմի ողջ տևողությանը, հաղթական թե պարտված ազգերից, որի հրամանատարը այս ոգով և այս իմաստով դիմեց իր ժողովրդին, որը նրանցից գերագույն օրհասական ժամին պայքարի ելավ 5 օրվան պաշարով և դռներից հավաքած փամփուշտներով ապհապո ճարված զենքերով։ Վասնզի հրամանատարը նորեկների համար ոչ հաց ուներ և ոչ ռազմամթերք, 5 օր, ոչ ավելի, ոչ պակաս, և ճակատագրական 5 օրվան ընթացքում հայ զինվորը, հայ ժողովուրդը կամ պիտի թշնամու ուժը խորտակի ու հաղթանակի, կամ պիտի մեռնի պատվով իր հայրենիքի և իր ազատության ավերակների մեջ։ Ահա ճշգրիտ իմաստը այդ պատմական կոչի, համազգային, համաժողովրդական ողջակիզումի հրավերն էր այս ազատության սեղանի վրա։ Պարզ ու անպատճույճ յուրաքանչյուր բառ, գերագույն ուխտի մի բարձրակոչ ու սարսռալի աղաղակ էր իր անիրավ ու դաժան ճակատագրի դեմ ըմբոստացած ցեղի։ Եվ 4-րդ օրը երկու բանակները, երկու ոգորող ցուլերի պես, արյուն լվա և ուժասպար ծունգի եկան սեփական արյան ճապաղիքի մեջ։ Ղարաքիլիսեի ճակատամարտում ոչ հաղթող և ոչ հաղթված կար, այլ երկու ջարդուփշուր բանակներ նորեն դեմ-դեմի մնացին։ Հայ ցեղը այդ օրերին սրբազան ավարայրը ոգեկոչեց և իր մեծ հայրերի ռազմական կորովով կյանքի և մահու մարտի ելավ իր հայրենի ժառանգությունը վայրակ բարբարոսներից ազատելու համար։ Եվ հայոց աշխարհի սիրուն 2000-ի չափ մեր ընտիրները իրենց մատաղ կյանքը զոհեցին, և թշնամին, որ մի քանի անգամ ավելի կորուստներ ունեցավ, երկար ժամանակ պիտի հիշե այդ ճակատամարտը, ինչպես պարսիկներն ավարայրը և արաբները Վարդանակերտ։ Արդարև այդ 3 հերոսամարտերը մեր պատմության ալեցուպ ծովից դուս ցցված գրանիտե ժայռեր են, որոնց վրա 3 անգամ հայ հայրենիքի ճշնամիների կատաղության ալիքները փշրվեցին։ Ու եթե ավարայրը հզորագույն սատարիչն եղավ Մամիկոնյան մարսպանության մեր աշխարում, և Վարդանակերտը Բագրատունյաց փառավոր տոհմի ուղին հարթեց դեպի հայկական գաղը, Ղարաքիլիսե սարդարապատը մեր օրերում Հայաստանի Հանրապետության հիմքերը ձգեցին միացյալ և անկախ Հայաստանի համար։ Այսպես ծնունդ դարավ Հայաստանի Հանրապետությունը, իր երագույնի թրթռուն ցալքերի տակ երացող մեծ խորհրդին, իր վահակնին աչքերը սևեռում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։